أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشن دو مهربان. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. أما سورتی چی گرنگا ایما دامن بزندوا هندیکشت من تیا فرز کردوا چندها آیتو فرمانی اشکرامان لطوی دا بزندوا بو اوی یا دا وری ور بگرنو تیا فکرن الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدقام چی لا هر یک لآفرتو پیاوی زینا کرب وشینن بزینتان گرید لبجهنانی فرمانی خوادا بویان اگر ایوه باورتان بخداو بر روشی دوائی هنوه با دسته چیش لئیمان داران آماده سزا کهان بن. الزانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکه والزانیت لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. پیاوی زیناکر تنها آفرتی زیناکر یا خود مشرک ماره دکات. آفرتی زیناکریش تنها پیاوی زیناکر یا خود مشرک ماره دکات. او سریتی پیاوانو آفرتانیک که بردوامن لسر زینا او لسر ایمان داران حرام کراوا. والذین یربون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلده فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. اواني كبختان دكن بو آفرتاني داوين پاكو خاون ميرد پاشان ناتوانن چوار کسیش بشاید بهنن اوانا هشتا قامچان لبدنو هر جيز شایتیان لور مگرن اوانا لرزی تاوان بارو لسنور درچو یاخی کاندان. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. جگلوانی که توبه راستقینیان کردوا دوای تمی کردنکیان چاکسازی خوشیان کردوا او بیگمان خدا بنسبت او جور کسانوا لی خوش بو مهربانا. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. اوانی که تومتی زینا دادن پال هاو سرکانیان هیت شاید یچی شیان نیت جگل لخویان شاید یو جور کسانه باوده بید که چوار جار سوین بخدا بخواد که بگمان لرازگویانه بچاوی خوی تاوانه که بینیوان. والخامسة ان لعنة الله علیه ان کان من الكاذبین. پینزم جاریش بلید براستین نفرینی خوای لسره اگر بختان چی بید لدروزنان بید. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. للا يشيتري شوا سزال سرجنك لا دبرت كاتي كا تشوارجار سوين بخدا بخوات كم يردكي درو دكاتو بختاني بو هل دبستيت. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. بينجم درجنك دليت كخشمو قيني خداي لسرا أجر ميدكي راز بكات. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. خو اگر فضلو بهره خدا و رحمتو مهربانی او نبید لسرتان توشی چشه زور دبن براستی خدا توبه ورگرو دانایا اگر توبه راستقی نبکن. این الذین جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لروا قرآن درباري أو بختان ددويت كبو حضرتي عائشة للا يندور وكان وهل بصرة هندق لا إيمان دارانيش بيليك دانا ووتيا فكران دان وتوا بيقمان أواني بختان كان هل بس دستيق من لخوتان ياخد واخويا نشان ددا كلخوتان ومزانا كا أو بختان الشر وخراب ببوتان بلكو خير ببوتان تا إيمان داران لدور وكان جابتوا إيمان داراني دل پاك ورياب بنوا بيقمان تاواني هركز لو بختان تيانا لقردني خوي دايتي او کسش سروکو گورو حل بستی بختانکیا سزای چی سختو گوربوی آماده. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افک مبین. دبوا هر که او بختانتان بیست ایمان دارن لپیاوان و لآفرتان گمانی تا چان بخویان ببوایو دل نیابونای لپاچی خویانو بیانو تایا اما بختانه چی آشکرایو کاری ناروای والدائی چی مسلمانانو لهاولانی پیغمبر ناوشیتوا. لولا جاءوا علیه بی اربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. دبوا بختان چکان چوار شایتیان بو سلماندنی بختان کهان بهنایا کاتیک چوار شایتیان نهنا او ایتر دیارا اوان اللای خداش لریزی دروز نکاندان. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. خو اگر فضلو بزي خدا و بخشنده يكي نبوايا لسرتان لدنيا و قيامت دا بهو يو تاوانتانوا سزايا چي زور گورو سختتان توج دبو بهو يو روتونتان لو دنگو باسدا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. او بو هر دم او دم قسل زمان یکتر وردگرن بیلیگ دانوا کاتیگ بزارتان شتیگ دلین که هیچ آگاییتان درباره نیا او واد زانن او بختانشتی چی ساده و آسانه لكاتك دا أول لأي خدا زور قورونا قولايا. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. دبوا كاتك جوتان لو بختان بو بتانو تايا اما بو ما نيقصي وابكين باچيو بيگردي بو خدا آخر ما بختانشی زور گورو ناقولایا کی اول دایشی ایمان داران دوشیتوا. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. خدا مشگاریتان دکات کنکن هرجیز شتی آوا دوباره بکنوا اگر ایو ایمان دارن. ویبین الله لكم الآیات والله عليم حكيم. خدا آيتو فرمانو رنمو يكاني رون دكاتو بوتان تا يكتر لك دار نكن بيقمان خدا زاناو دانايا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. براسي واني حزدكن زينا وتاوان لنا وأواندا كبا وريان هنا وبلاو ببيتوا سزاي پر ايشو آزار لم جهانو لو جهان بويان آماديو خدا خوي چاك دزانيد سر انجامي زينا وشروال پيسي برو چويدا چيد ايوان ناي زانن. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. اگر فضل و مهربانی خدایی نبوای لسرتان باو تومتو بختانی که حل بسرا بودای چی ایمان دارن توشی بلایشی سخت دبون بلام دل نیابن که براستی خدا بسوز و مهربانا زو طولن ناسینید. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ای اوانی ایمان و باورتان هنوا شوینی هنگاو نخشو پیلانکانی شیطان مکون هر کس شوینی هنگاو نخشو پیلانی شیطان بکوید ضرر دکات چون که براستی شیطان همیشه فرمان بکارو کردوی خرابو گناهو تاوانو ناشرینی دکات اگر فضل و مهربانی خدا نبوای لسرتان او هر جیز کستان پاکو پختو رزگار ندبون لدز بختان چیکان یا خود بتوبه پاک ندبونوا بلام خدا هر کسی چی بویتو شایست بید پاکو پختی دکاتو لگناه کانی دبورید خداش همیشه بی سر و زانایا بتو بو پشیمانی تانو بنیتی دلو درون تان. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعت ان یؤتو اولی القربا والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اواني كه خواني سامانو بخشندهين لأيوا باسوين نخون كه يارمتي خزمانو هجارانو كجبران لپناوي خوادا ندن لبر اوي بجدار بون لوتني بختانه كدا دبان لبر دبن دباتساو پوشي بكن مگر حزناكن خدا لتان خوش ببيت خداش هميشه لخوش بو مهربانه. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. براستي واني آفرتاني إيمان داري پاك داوينو خاون ميردو بآقال لقناه تومد باردكن وان النفرين يان لكراوا لدنيا وقيامت داو سزايا چي قورو سخد آماده بويان لتولي لكدار كردني پاكان دا. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لروجيك دا كزمانو دستو قاتشان ليان دبيت الشايتي چي قويا لبرام برو كردوانوا كأنجاميان داو او بختانانی کدیان کرد. یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. او رجح خدا بجوری کارو کردو و ایمان و باوری حقیقیان پاداشتیان داداتوا او ساد چاک بویان دردکوید که براستی خدا خوی ذاتی چه راست درستی آشکرایا هیچ چیلی و نابید. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. جناني ناپاك بو پياواني ناپاكو پياواني ناپخود بو جناني ناپخود آفرتاني پاچيش بو پياواني پاك پياواني پاچيش بو آفرتاني پاك او پاکانا برین لو تو متانی کنا پاکان حلی دبستن چون که محمدی پاک هاو سری عائشه پاکا بو او چاکانا لی خوش بونو رزق و روزی بنرخ آماده. یا ایوها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون أي أواني باورتان هناوا مسنه هیچ مالی چیتر جگل مالکانی خودتان حتا کاریگ نکن که اوان آگادار بن وکو زنگلیدان یا لدرگادان پاشان کمولا دران سلام بکن لخلچی مالکا او چاکتر بوتانو بو شوی رفتار بکن هول بدن لیادتان بیتو او شواز فراموش نکن کاتی لبارو گنجاو حل بجیرن بو سردانکانتان بو اوی میوانو خاون مال دلیان بیگ بکریتوا فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم جاگر کستان نبینی تیایدا یاخد هستان کر کس دمال نیا مچن جور و حتا مولد ندرین اگر پیتان اوترا بگرنوا کاتمان نیا یا کارمان هیا بگرنوا ببیدل گرانی او چاکتر بوتان چاچش بزانن خدا زانای بهمو او کارو کردوانی که انجامی ددن لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونت فیها متاع لکم والله یعلم ما تبدون وما تکتمون گناه بار نابن اگر بسن مالک و کسی تدا نشته جن نبیتو کلو پلی خوتنی تدا بید خداش دزانتو آگاداره بوی دری دخنو بوشی کا دیشار نوا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون أي پیغمبر با پیواني ایمان دار بله چاویان بپاریزن لسرنجداني آفرتاني نامحرم هروهان ناموسو عورتي خویان لحرام بپاریزن بگمان او پاکترو پخو تربویان با دلو درونو روالتو روحو لاشیان براستی خدا اگادار بوهلسو کوتو رفتاراني کدی کن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بافرتاني إيمان دارش بله تاويان بپارزن لتماشای نامحرم داويني خوان بپارزن لغناهو جواني خوان در نخن جگلوي كديارا وك دمو چاو دست بسر پوشکانيان بدن بسر سينو مليان داو جواني و زينتي خوين در نخن بتواوي بو هاو سرکانيان نبيت يا باوچي خوين يا باوچي مردکانيان يا كوري خوين يا كوري مردکانيان يا بو براکاني خوين يا برازاکانيان يا خوشکزاکانيان يا آفرتك كپيوانديان هيا پيكوا يا اوانشي که کنیزچیانن کل بارو دوخی تایبت دا هبون یا نوانی که لمالکان تان دا دجینو پیویستیان با آفرد نیا لبر پیری یا نخوشی حتا دوائی یا خودو مندالانی که هشتا شارزاین لآفرتان نیو آرزوی جنسیان با دروز نبو نازانن باسی عوراد بکن نابد آفرتانی ایماندار قاتیان در بخنو پیان بدن بزویدا تا دنجی خشلو پاوانکانیان بیتو بزان رید که زیند دارو خشل دارن کواتا هموتان ای ایمانداران برو لای خداو بدست هنانی رزامندی او بگرنوا بو اوی رزگارو سرفراز بن وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم جنبدن ببياواني بيجنو آفرتاني بيو جنبدن بشو اروها جنبدن با بند صالح کانتانو کنیزک کانیشتان بدن بشو اگر هجارش بن او خدا لفضل و بخششی خوی بهروریان دکات خدای گورش همیشه فراوان جیرو زانایا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم دباوانی هاو سریان دزناکویت هاول بدن دابینی خویان پاک را بگرن اتا خدا لفضلی خوی دولمندو بینیازیان دکاد او کسانشی که دیانویت خویان رزگار بکن لبندکان تانو خویان بکرنوا او ایوال لگلیان دار ریگ بکونو ریگ ازادیان بو آسان بکن اگر خیرتان تیدا بدیده کردنو لو مالو سامانی که خدا پی بخشیون بشیان بدنو بزور کنی زکا کانتان هان مدن بو داوین پیسی اگر اوان پاک داوین یان دویست بو اوی لو رگت چو توا مالو سامانی جان دنیا بدز بهنن دبید پیاوی آزاد زیاتر پاک داوین نیم مبز بید جا اوی بزور او گناه هیان پی بکاد او براسی خدا دوای او زور بو هنانیان لی خوش بو مهربانو چو پوشیان لیدکاد ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين سوين بخدا بگمان ایمت چندها آیتو فرمانی اشکراو رون من بودا بزاندونو هر وحد چندها نمونو سرگزشتی اوانی پیش خوتان که تی پریان کردوا هاوری لگل پندو آموشگاری بو خدا ناسو پارز کاران الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم خدا نور روناچی آسمان کانو زویه نور روناچی بخش پیان نمونه نور روناچی که وقت تاخه گوایه ترایچی تیدا بید تراکش لناو شوشه اگدا بید شوشکش وک حساره چی گشو پرشنگ دار وابیتو داجر ثابت برانی درختی مبارکو بفری زیتون روی نل رج حالاتو نل رج آوابید لشونک دابید بیانیو ایوارا خور لی بداد رونکشی اون دپاکو بیگرده خریک خوی دا بجرسیتو روناچی بداتوا اگر آگریش لی نداد او هدایتو رنمو یک قرآن روناچی لسر روناچی خداش هدایتی او کسانه داداد که دیویتو شایستن بولای نوری خوی که قرآن خدا چندها نمونه دهینه تو بو خلچی تا لنمونه معنو یکان تیبگن خداش بهم موشتیک زانایا فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال او نورش دزدکوید لا چن مالک دا کمز گوتکانن خدا فرمانی دا وک دروز بکرین و برز بکرین و ناوی پیروزی اوی تیادا ببرید نویجو قرآن و وانی آینی تیادا انجام بدرید و ستایشو تزبیحاتی تیادا بکرید لبیانیانو دمو ایواران دا رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار پیوانیک ستایشی خدا دکن لو مزگوتان دا که بازرگانی و کرین و فروشتن سرگرمیان ناکاتو غافل نابن لیادی خدا و انجام دانی نویجکان و بخشینی زکاتو لروجیک دا ترسن که دلان و چاوان تیای دا آوجو دبن لترسو هیبتی او روجا لیجزیهم الله احسن ما عملو و یزیدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب با امیدی اوان خدا بچاکترین شیوا پاداشتیان بداته و لفضل و بخششی خوی بهروریان بکات براستی خدا رزق و روزی بیس نور دبخشید به هر کس که بیویتو شایسته بی والذین کفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب اوانی که ریبازی کفریان گرتوتا بر کرده و کانین وقت را ویل کو سرا بگوایا لبیابان اگ دا بریسک بداتوا کسی چی تینو وابزاند آوا بطالو که بوی بچید حتا کاتک گیشت لای دبینید هیج نیا او سا کاتک بخوی دزاند جیانی کتایو قیامت برپا بوا خدا شاما دیل للای دا بجویری کردوی محاسبه دکاتو لی دا پرسیتوا خداش بخیرائی لی پرسینوا انجام داداد أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور یا خود کرده ویان وقت چندها تاریکایی وای کلناو دریایی چی قول دا شپول لسر شپول بداد بسری دا لسروشی و هوری چی تاریک دای گرت بید تاریکایی کان چین چین لسر یک نشت بن کاته که دستی در بهیند خری که دستی خوی نبیند لبر تاری چی بگو من اوی خدا نوری پی نبخشید هر جیز نوری دزنا که بید ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون آیا نتبینی و کبراستی هرچی و هرکز لعاسمان کانو زویده هیا تسبیحات و استایشی خدا دکن هروها بالندکانیش لکاتک دا پول پول با آسمان دا دفرن هر همیان سایشو پرستشو تسبیحاتی خویان زانیوا خداش همیشه زانای بوی کدی کن ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير هم آسمان كانوا زوي هر خدا خاون يانا سرنجام قرانوي هموان هر بولاي خدايا ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ایا نبینید که بیگمان خدا با آرامی و شنی هورکان با آسمان داد دباد دوایی پیوستیان دکاد بیکوا او سا کلکیان دکاد لسر یک انجا دبینید لطوی او هورانوا که وکو چه وان باران و ترزد بارینید کاتی که بفروکا سرو هورکان دکوین بچاچی با من دردکوید که هورکان وقت چیا چون با آسمان داو دولو شیو لنوانیان ده هیا جالسودی او بارانا به هر کس خدا بیاوید خیر و برکت دبخشید هر کسیش که بیاوید لی دور دخاتوا هور بروسک کان اوند بهیزن خریک بریسک کهان بینایی چاوان برید یقلب الله اللیل و النهار این فی ذالک لعبرت لأولی الابصار خدای گوره آلو گور بشو روش دکاد براستی آلوشتان دا پندو آموشگاری هیا بو خاون دیدو روشن بیرکان والله خلق كل دابت من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير اروها خدا همو زندوره چی لآوه چی تایبت دروس کردوا جاهیانا لسر سکی درواد هشال لسر دو قاج درواد هشال لسر چوار پی درواد خدا هر چی بود درستی دکاد براستی خدا دسالاتی بسر هم مشتیک ده هیا لقد انزلنا آیات مبینات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم سوین با خدا بیگمان امت چندها بلگی رون و آشکرامان دابزاند و خدا هدایتی هر کسی که ویستی لسر بیتو خوشی بیوید دادات با ریگه و ریباز راست و دروست و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين دور وكان تنها بزمان دلين يمش باورمان هنا وبخدا وبپیغمبر وفرمان برداريشين كتشي لوودوا دسته يشيان الرور دجرنو درودكن آوانا ايمان دارنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ونكاتك بانك دكرين بولاي برنامي خدا و پیغمبركي تا فرمان روابط لنوانيان دا خيرا دستي چيان پش حل دكنو نار رزائي در دبرن وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين خو اگر شرع حقك بوان بدات او بملكتي وفرمان برداري ودين بولاي أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون أيا أوانا لدلكان يندان نخوشي كفر خدا ناسي هيا يان قمان يان هيا لدار پروري پیغمبر قرآن يا خود دترسن لويك خدا و پیغمبری استميان لبكاد نخيروانيا اوان هر خوين استمكارن چاويان بحق حل نايت انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون بلام گفتار ایمانداران کاتک بانگ دکرن بولای خدا و پیغمبر کی تا فرمان روایی بکاد لنوانیان دا تنها اویه کدلین بستمان و جوی رایلین بو همو فرمانی چی شرع هر آوانشن سرفراز و سرکوتو ومن یطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون جاوی فرمان برداری خدا و پیغمبر کی بکاتو لخدا بترسیتو لسرپیچیو نافرمانی خوی بپارزید جا آوانا سرفرازو با آواد گیشتون و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم لیخرجن قل لا تقسمو طاعت معروفه إن الله خبير بما تعملون در وكان سويندي قورة بخدا دخون اگر فرمانيان پيا بدايد كا درچن بو خبات و جهاد دردسنو آمادن پيان بلي سويند مخون ملکچي اوزان راو و ديارا همو كاد کردار و گفتارتان جيايا براستي خدا آغايا بو كارو کردواني كا انجامي ددن قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين بيان بلي فرمان برداري خدا وفرمان برداري پیغمبر بن خو اگر پشتیان حل کرد او تنها گاندنی پیامی خدای لسرشانه ایوش سرپیچیو یا خیبونکتان لسرتان دکوید خو اگر فرمان برداری بنو جوی رایلو ملکج بن براستی او هدایت وردگرن دل نیاش بن که ارچی سرشانی پیغمبر تنها گاندنی چی رونو آشکرایو هیچ چی ترنیا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون خدا بليني دلنيا بخشو توابي داوا بواني باوريان هنا ولا ايوو كارو كردوا تساكا كانيان انجام داوا براستي لآين دي چين نزيق دا جين شينو پايا داريان دكاد لولاد دا هر وقت چون ایمان دارانی پیش امانی دینشین کرد وو او دینو آینهان بود دست سپینید خدا خوی پی رازیه هر وحا ترسو بیمیان بود گورید با آرامی و همنی او کات ایتر بتواوی هر من ده پرسنو هر جیز هیت جور هاولو شریکی کم با بریار نادن او سا اوی دوی او پایداریه بباور بید او جور کسانا هر تاوان بارو لسنور درچون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون أي إيمان داران نواجه كانتان لكاتي خويدا بتاتي أنجام بدنو زكاتي مال كانتان بدنو فرمان برداري پیغمبريش بكن بلكو رحمتان پیبكريت لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير ومزان اواني كبيبا ورو خدا نازبون لدى استزاو طولي خدا لسر زوي رزقاريان دبيت اوان اللقيامة دا شوينيان آقري دو زخا آي تسر انزامي چي خرابا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم أيواني باورتان هناوا بابندو أو مندالانتان كهشتا نغيشتونتا تمني هرزكاري لسي كادا فيري أو بكرين مولد بخوازن لسرداني جوري نستني جنو ميردا پیش نويجي بياني كاتي نيورو كپو شاكتان دادنين بو حوانوا لدوائی نویشی خوتنان سی کاتا که لوانه عورتی ایوی تیدا درب کوید با کسی تر نتان بینید لدوائی او سی کاتا قینا کاد بو ایوشو اوانیش که بگرن بناو یک دو بچن بولای یک تر ابو شوی خدا آیتکانی خویتان بو روند کاتوا تا توشی چیشی درونی نبن خداش همیشه زانا و دانای بوی که دبیتم ما یه خیر و خوشیتان وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم هرکاتیگ من دلکان تان بالغ بون با اوانیش مولد بخوازن وکو چون کسانی پیش امان مولدیان خواستوا لکاتی هاتو چو کردنی جوری دایکو باوگ دا ابو شوی خدا آیتکانی خویتان با روندکاتو خدا زانو دانایا ببر جوند یکان تان والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم او آفرتا پیرو پکوتانی که بتمایشو کردنین قیناکات اگر هندگ لا پوشا چان دابنین لکاتک دا جوانی خویان در نخن خو اگر پوشت بن او چاکتر بویان خداش بی سر و زانایا بنیتو خطر و خیالی دلکان ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون شويرو نابينا گناهو گليان لسرنية هروها شل نخوش هروها خوشتان که خواردن بخون لمالی خوتان یان مالی باوکانتان یا مالی دایکانتان یا مالی براکانتان یا مالی خوشککانتان یان مالی مامکانتان یا مالی پورکانتان خوشکانی باوک یا لمالی خالکانتان یا لمالی پورکانتان خوشکانی دایک یا او مالی که کلیلی للای ایویا یا مالی هاولتان هیچ گناهتان ناگاد که با کومل لسر یک سفرن نان بخون یا خود جا بجا هرکات اک چونه هر مالک سلام لخوتان بکن و سلام لیکتر بکن سلام اک للاین خدای گوروا که پر لبرکت و فر و جوانی و پاچی ابو شوی خدا آیتکانی خویتان با روندکات و با اوی بیرو حوش بکنه و لیچی بدنه و که چه پروردگاری چی دلسوز من هیا چون دیوید جیان من بشه و یک رگ بخاد که بخوشی و شادی پیک و بجین دور لگرفت و چشه درونی و روشتی و کملایتی إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهِ إن الله غفور رحيم براستي إيمان داران أوانن كا باوريان هنا وبخدا وبپیغمبركيو هر كاته كود ابنو اللي خزمتي دا بو كاري چي گرنگو پيويست كهو كاري دويت نارونو خويا نادزنوا حتى مولد نخوازن براستي أواني كمولد ليد خوازن هرو كسانن كا باوريان بخدا وبپیغمبركي هيا هر کاتیک بو کاری چی تایبتی خویان داوای مولتیان لیکر دید او مولتی اوانه بده کدت ویتو داوای لی خوشبونیشان لخدا بوبکا براستی خدا لی خوشبو مهربانا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أي ياوران نكن بانجي پیغمبر بكن وكأوي خوتان لنوان يكتر دا بانجي يكدكن چون كدبيت قدري پیغمبري خدا تايبتي بيت بيگمان خدا دزانت بواني كخوان پنهان دكنو خدا دزنو لكارو فرمان دباوانی که سرپیچی لفرمانی دکن بترسن لوی که توشی تاخی کرنوی چی سخد یا توشی سزای چی با ایش ببن الا ان لله ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیه قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم آقا داربن که هرچی لآسمان کانو زبیده هي خدا خاونيانا زور بتاشی دزانید ایوت چی دکنو خریچی چین او روجش کده برین و بولای حوالی همو او کارانیان پیدلید که انجامیان داو خدا همیشه به هموش تیک آگاو زانایا